The Only MC. Kane tinta po papiru, dar iz ruke mog uma djelo slavljeno ko vjera u postojanje se ne sumnja. Preko drama stvaram drama stvari, svaka riječ ciljana. Dam umotvorine stvorene preko bita, zadam ritam koji pola vas ne može pratit. Produktivan sam ko fabrika, pisat ne mogu stati. Prototip svako djelo unikatno stvaram, sebi moćno ime poput cara Oktavijana. Motiv memoara, moja bol, sreća, bijes, jer okolina pravi svoj tron. Klesa meni lijes, al opet ostajem ja hladan, leden haman mrtav, zato čim Mike prihvatim u ruci ga brzo smiskam. Ne repam za raju, nekad to je bilo glavno, zato sada nema raje. Repat bilo kom je plafon, MC do srži već je par puta rečeno, jer se zna ko sam, šta sam i da repa malo reč prejebeno. Sometimes I hate myself, sometimes I love myself, sometimes I hate myself, sometimes I love myself. EZ katakomba plus kontrabomba, kao la tomba iz lučnika do tvog doma. Stojim na nogama dok ne čujem zvona, spržim sve odmah do dna poput groma. Ne prestajem, oni misle da nestajem, ali ja nestajem. Svaka pjesma kod svakog teksta flow česma je, štancam albume jer u jednu pjesmu care nestaje. Ja sam rap magnet, hoš Mike Franky ne da ne. I vježbajte jer rapat ne znate, levate znate, tu zlaci za glavu krate. Vrijeme da plate za sranje koje mlate. Bitch understand me, number one Mr. Franky, sene puna pički ženki. Sure kažu spank me after the tanky, please let me ride you like a Bentley. Ha shit, Franky ti si fake, repaš na engleski, ne snimaš u jedan take. Repaš non stop isto, non stop i nekog diso, a ja im sam velim to shizo manizo. Mislim je buraz da nisi više pisno, ti si kurac, a ja dva albuma isto. Udaram nisko jer ste gay kao Cisco, broj sam jedan pičko, ostaje sve isto. Bilo gdje, bilo kad, su pimp skuljan. Bilo gdje, bilo kad, su pimp skuljan. Bilo gdje, bilo kad, su pimp skuljan. Napravimo sarba, sarba, sarba, sarba. Bilo s kim, bilo ko, nica za hip hop, prvi smo na listi top. Bilo gdje, bilo kad, Supreme School, ja napravimo sad pa sad, sad pa sad. Bilo s kim, bilo ko, nica za hip hop, prvi smo na listi top. Ovo je naša čista priča i ona ide tako, ako hoće da vide i stanju može čiti svako. Daju istinu nagu, na tragu teza ima snag. Ljudi imaju srce, ali pak prodaju se vragu. Koristim blagu riječ, ne slušaju a razumiju. Svijet je težak, jedi hrbom gluposti te umiju. Predstavljam se kakvim jesam uvijek, bilo gdje sam Balkan takvim kakav jest. Izrešetan i rasplesan, postojim znači jesam. Na svojim dostojno stojim, imam protivnike, ali sebe se najviše bojim. Sve je relativno nepredvidivo, ne može znati. Jebeš shvati, onda prihvati ako ne možeš dati. Pati da bi moglo, za sve pakuju cijeni. Ali nemoj se ponašati kao umirovljeni. Ja živim mikrofon, volim mudru taktiku. Rat ide ratniku, ali lider drži taktiku. Tako je kroz život, potpuno i skroz. Sad neće se vratit onda kad pozdravi voz. To se jednom živi, to me takvim čini. Na cesti bilo gdje na bini, kao se da divi. Osobine svojih stilova, prvo ljuba pa novci. Lovine i lovci, prate nas krimolovci. Ovo ne može bit laž, nisam podlego tiražno. Ako pitaš za ovo sranje, to sranje volim snažno. Voli bi mrzit, al pokušaj razumit. Moj rep je drugčiji od drugih, repo mogo bi te ubit. Razvalit, zapalit u cijelu tvoju jadnu ekipu. Ako kontaš moju spiku, samo se ostip. Moš me, voli bi mrzit, al pokušaj razumit. Moj rep je drugčiji od drugih, repo mogo bi te ubit. Razvalit, zapalit u cijelu tvoju jadnu ekipu. Ako kontaš moju spiku, samo se ostip. Moš me opominjat, spominjat, čak i proklinjat. Opet skačem, bit žvačem ko životinja. Lirička erotika, golotinja. Bliži vamo fukarom, da scena postane giljotina. E uzimam već otimam, Hercegovac pravi. Da obogatimo riječnik daće kad vas opalim po glavi. Malter je pelin, kovac i piva. Živimo od danas do sutra jer znamo uživat. Respektpa u glavu koketpa, kad king rapa. Rap reprezenta, IDK, ma konekta. Brm brm, brzina peta, rime dvoje ja narektam. Izbacujem kad šetam, kad nemam šta da repam. Repom repere ja kremiram, king killer rap kad serviram. Bar nemam šta da se nerviram, baš rap, baš mi je debila. Nemiram, ko nemirno dijete kad hiperaktiviram. Bolje ne daj mi mic da te aktivno ne deprimiram. Unatoč svemu, udaljenost, izdavači, sponzori, nastupi, podrška, još se nisu predali, i dalje su tu, ali i dalje mrzite, vrijeme gubite i na kraju izgubite. Ovi momci su građeni od čovjeka i volja je velika, infuzija, vojnik, bulac, ratnik, borba se nastavlja. Tu smo još, još, nas niste ušutili, pitali ste nas gdje smo se uputili. Brate, zato i slušaš naš sound. Can nobody hold us down? Tu smo još, još, nas niste ušutili. Pitali ste nas gdje smo se uputili. te zato i slušaš naš sound. Can't nobody hold us down. Infuzija, hipoprija, sanet, komšo i ja. Znaš mene, onaj što se bori proti zmija. Ovaka beat, olovka i papir je što mi prija. Dobri ljudi su oko mene, teško mi nije. Sa kezom na licu i koga jebi više stavom. Nemam vremena za glupost i ne jurim za slavom. Iako ne radimo punom parom, a nisam parom, ipak smo na vrhu jer smo obasjani darom. Jeste buraz, takav grah nam pade. Najgora država smo Evropi, nemamo ni scene. Muzička prava ne postoje, a slušaj muzike. Mi smo sjebana generacija, gradimo scenu za praunuke. Ipak snimamo i snimamo jer ovo volimo. Unato svemu se borimo da pare postojimo. Vrijeme osta krademo da šta uradimo. Pa hej brate, nemoj reć da za ovo ne živimo. Kako jutro vidi stvar, jer džaba si imidž kvariš. Nema šanse da si betone, basinjo živi stari radi. Da bini stvari, da sami se živi stravi. I sravni vaš minimalni klub, o što se s njimi hranim stani. Jesmo li glumili malo ono što nismo? Jesmo slučajno pretvarali bili slovo u pismo? Jesmo digli se tako da svako zapite prenizak. Kupi stvari, mastere, moramo intervenisat. Dobro jutro, budi se, probajmo dođi sebi. Nisi bolji, ja sam nepeš, oće pijehe prođi svemir. Radi se skoči tu rijeku, ostat u njoj sedam dana. Nisi poslat u boci i sa njim te oderat. Hvala, budi ono što jesi, dobar niko ti ne brani. Jer znaš da pasim drži sranje nad realno realnim. Budim like dijelimo dok sjedimo na zemlji. Al opet iznad osi možda jedino po tebi ha. Dobro jutro džaci, ajmo sad na noge lagano. Pasim tu smo, znači vas da rokamo nad standardno. Pa ostavi rep, od samo divice oprosti. Jer ok, bez nam kurnem te sa ivice kosi. Dobro jutro džaci, ajmo sad na noge lagano. Pasim tu smo, znači vas da rokamo nad standardno. Pa ostavi rep, od samo divice oprosti. Jer ok, bez nam kurnem te sa ivice kosi. Imamo jedni druge, ne treba nam ništa. Ljubav na prvo mjesto, emocija čista. Razlike nema u nama, krv je ista. Svi zajedno za bolje sutra, ja sam optimista. Samo treba reći, ja to moram, ja to mogu. Za svoju djecu bolju zemlju, jer ja to hoću. Promjene želim i ne pitam za cijenu. Molotovi kokteli, ako treba revoluciju. Nema vremena, vrijeme ne čeka niko. Nemo stojati gledat, moramo hitno. Mjerat iz korjena jer treba nam promjena. Murija ne nosi palice, treba im zamjena. Vjeru možeš promijenit situaciju. Jedan kad ustanem, bit će cijelu naciju. Nemoj okretat glavu, misli na dalje, misli na djecu. Što će doći da im ostavimo bolje. Brate, probudi se, sestro pokreni se. Malo potrudi se, a sva mijenja se. Tvoj glas je ovdje itekako bitan. Nisi sitan, ti si budućnost i vitam. Probudi se, pokreni se. Malo potrudi se. Rasvar mijenja se, rasvar mijenja se. Rasvar mijenja se, rasvar mijenja se. Tvoja ruke vode, hajde da vidim sada. Živit će faja kada slušaš ovaj rhythm. Faja ganja, puši se i mota. Faja, to je teško holiday. Faja ruke gore, hajde da vidim sada. Žviči faja kada slušaš ovaj rhythm. Faja ganja, puši se i mota. Faja, to je ghetto holiday. Ghetto brate, hip hop šiba od bloka do bloka. Meander opet loka, buraz da pušem ko stoka. Rege stari beto kralj, jer uz najku da idem gradu vraća stari sjaj. Donosi dozu pozitive, ona drkane dane sive. Kombinacija nam je hit, ghetto ganja i repiva. Hajde strola jedan shit, da ispijamo bop. Sve do rane zore, neki ostaju u gradu, neki otišli na more. Nema gore, samo bolje, šta se dešava kad vidim. Odmah osjećam se haj kada pustim ovaj ridim. Kapitalci na visini, all day, every day. Beto mala vitra, pop, svoje ghetto holiday. Fofo, faja, opet, pale se majkovi. Rap, detonacija, haver, tresu se kvartovi. Ruke u zraku, ovo, naša je zabava. Traži nas u bloku, jer nismo išli do grada. Full clip, tu smo gdje rap čuga vrti se. Sunce prži, asfalt, dok jedan nudi mrvi se. Jedna prekaju, dok druga flaša hladi se. Halo, ličo, jesi, na telefon, javi se. Ej, haver, eto me, dolazi za minut. Haver, imamo svega, ne moraš se ništa brinut. Trice show na okupu, sva ekipa malo buge. Puno cuge da se zaboravi. Again, again, again, again, again. Quit the cookie and my own, I make no friend. Again, again, again, again, again. A bun ganja all over me head. Again, again, again, again, again, again. A bun the ganja in a you in then. Me bun it already, and me bun it again. I'm Babylon, I'm ex-walking and them, I'm no friend. Chita was Sarajevo puši marihuanu. A samo dođu dvije džoje u panju. Jebo žuto sranje jer ja volim trampu. Zato i pušim 150 i dan urolam savršene jointe. Za savršene momente kroz zamršene priče koje nemaju pointe. Pa boje se pa znoje se pa kao grane lome se na mikrofon. Ja stanem iza doručak i pojedim pa šta. Ganđa me drži kao lavlja kanđa. Šta ću kad je volim i sve ti je bađa. Šalji je u krug da ne bude krađa. Meni ganđa je slađa, daj mi rizla i klopove. Da motamo topove, ne koči se crvene. Kada pušimo džokove kroz blokove i tokove. Kile kolo ganđa man, paranoja nije san. Samo travu sad mi da. Again, again, again, again, again. Pit i kokijen, majo na me, no fredi. Again, again, again, again, again. Upon ganđa, alo mami. Pješadija. Ja sam gospodin, ti si seljadija, ti si špricer. A ja sam rakija, ja sam pop. A ti si čakija. Frank the Tank, a.k.a. The Boss. King Mirej na bitu, sad molim aplaus. Reper i chaos, ostaje samo kaos. Mi vam kod dječati, lomi Manaus. Move, ostajem bro, jedan bro. Move, ti znaš dobro, ja sam pro. Move, Frank i Mirej alarmo. Baser, dobar flow i bagamo. Move, ostajem bro, jedan bro. Move, ti znaš dobro, ja sam pro. Move, Franky mi realarmo. Baser, dobar tvoj bagamo. Yeah, boli me kurac kosi. Ja sam S1, mene ljubav nosi. Aj shit, kroz godine svete. Koje tako brzo lete. Ispunjene očekivanjem nadom. Tumbanje mikrofona svakim velikim gradom. Svakom fasadom smo napisani. U ime hip hopa smo zapisani. Kao lideri ovog sranja. Zarada nula. Ispraćeni sa puno poštovanja. Yeah, da da. S1, S1, svako ime zna. Slagati riječi da dobiju značenje tako da kad ih čuješ kažeš to mogu da bude jedino ovako. Želiš svako da brimam na bit skako. Al da budem si ne može biti suđeno baš svako. Bre dozvoli da te ovim upojam. Tangiram tako jako. Budi snažan i kad hodaš kroz do grlo duboko blato. Trebaš veža da bi na kraj zaslužio tron. I trebaš jebeno dobro znati upotrebiti mikrofon. Trebaš obrat pažnju na muziku i pratiti svaki tun. I trebaš dobro znati ritmu i prilagođavati svoj flow. Nekome više paše brzine, nekom odgovara da je trom. Otkri svoje sposobnosti, do kraja se posveti tom. Sam uvjereno kreni dalje, svi će se diviti talentu tvom. Imaćeš više prijatelje nego i MySpace tom. Da od slona na prvi muhu narod tome postane sklon. Onda biva iznenađen ko kad ga pogodi grom. Nekom su stvari jasne, nekome nisu, zavisi kako kom. Zbog ovi drugi i dalje ostajemo vuko jebina.com. Ovi prvi su beskorisni, redu šareni bonbon. Možda bi trebali biti koni, prikaze bomboma. Kada bi bilo pomom, ja bim pokazao bontoni. Kako da budu masa što stremu, zadaj udarac i slom. Sa refren, jel? Get funky, get testy, keep moving, moj ne sjesti. Kada krenem, po bitu mesti, ti počni, bluzom tresti. Get funky, get testy, keep moving, moj ne sjesti. Kada krenem, po bitu mesti, ti počni, bluzom tresti. Biti odakle hoćeš, iz bilo koje kvarta. Doći će jednom papa i oteće ti brata. Čisto iza evancije, ove mlađe generacije. Ogorčeni životom puni neke frustracije. Ne bave se sportom, oni bave se drogom. Dilaju, kilaju, oni nemaju odnos s Bogom. Pa s Bogom, kažu i onda pozdrave se s tobom. Pucaju ti u čale jer ne smatraju te rodom. Zato pazi s kim vodaš, s kim si prije hodo. Možda te već davno neko ovdje od njih prodo. Izdo, nazivo te pizdom, pred policijom prizno. Gdje, kome šta i za koga ti si dilo. Za jedno kilo se sjediš ponovo u tvorza. Kakva je prognoza, znam, situacija je loša. Izdrži još malo, znaš na koga da računaš. Tvoj stari brat uvijek, ne smiješ da sumnjaš. Zato pazi, brate, pazi, da te ne prate, pazi. Kad ideš van, da nikad nisi sam, pazi. Kad vidiš jan, bježi, budi pametan, pazi. Dok jedan pas grize, drugi samo reži. Zato pazi, brate, pazi, da te ne prate, pazi. Kad ideš van, da nikad nisi sam, pazi. Kad vidiš jan, bježi, budi pametan, pazi. Jedan pas grize, drugi samo reži. MC može znat, triple time. Repat, al jebem ja njega ako se on ne zna tegat. Može bit kum fresh i dope, al nabijem ga na kuracak, ne zna ko je cope. Jebo iskrene neke čkete i te flove, a posujem momke koji rokaju vozove. Jebo internet rajtere i vlogove, više volim vidit silver u stopove. Ovo je za moju braću, nema i kubu. I dalje vam čuvam džale dole na uglu. Ovo ide za perku, braci i mainu, koji na džampu rade. Ču noću smjenu, kad prestaneš crta za fame, dobiješ vibe. Kad nisu bitne fotografije i ko je naj. Kad prva ziđeš taj nivo, onda znaj. Kad care poseješ, istiniti kraj. Privatno ili javno, ljeti ili kad je hladno. Fet na abro, udaram ulice snažno. Svaki sokak znamo, sve do ujutru rano. Kući se vraćam s prasnim ruksakom samo. Privatno ili javno, ljeti ili kad je hladno. Fet na abro, udaram ulice snažno. Svaki sokak znamo. Sve do ujutru rano. Kući se vraćam s praznim ruksakom samo. Što vam pumparicom napumpamo mozak s rimama našim. Što znači da ste reperi lahki. Ajde pizdo udahni pa baci iz sebe rime. Veliko je mi solno, ja ga držim na glavu. Moje ljude držim gore što najbolje cijepaju od vas. Zato prestanite pričati za mene disat. Ovo je Tuzla djeco, ovo je moj grad i moje rodno mjesto. Vi ste za mene male pizde, niste ravne meni. Ako imaš muda slobno pizde krenim. Nema veze, tu sam da se borim. Ja se ne bojim nikog, beton gazim ko što gazim. Ritam glasom mojim. Moji ljudi ruke držu kad rokam na bini. Vi ste nepismeni reperi, mangupi, klošari. Koji su na betonu ostali jebeno zakovani. Ovdje zakon jače vlada, što znači da slabi strada. Zato glavu dolo bori i pomoli se Bogu. Vaše tetovke mi ništa ne znači. Kad u gačama nosite pičke razvaljene. Nosite se od mene, nemam vremena za vas. Kad basteri, ja znam da mark moram isprobaj. Šta god snimim to valja. Moj flow pa sredo karama, zna si god je hara. Zato nemojte smarat na koljene, kretnite kad čujete tu za soline. Sad City, fuck! Evo nas ponovo, majca rokamo. Još uvijek smo tu, fekere gasimo. Još uvijek smo tu, dok beton gazimo. I ne damo na svoj grad jer Tuzlu volimo. Evo nas ponovo, majca rokamo. Još uvijek smo tu, fekere gasimo. Još uvijek smo tu, dok beton gazimo. I ne damo na svoj grad jer Tuzlu volimo. Repat je lako i repat može svako. Pitanje je samo da li to oni mogu volit ko ja ovako. Od prvog trena Blackout radija 101 FM džema. Moj prvi freestyle i moja prva trema. Mog prvog dema i moji prvi problema. Bilo bi puno teže da iza mene nije bila moja žena. I moja Raja zna i Kjala, moje Čuke zna i Sava. Moji fanovi, klanovi, svima vama fala. Rep je super, dao mi je toliko toga. Rana, smijeha, plaća, fala Bogu, nikad droga. sad na sve ove stvari puno, puno drugačije gleda. Sad kad me dišu, tačno znam zašto zadovoljni nisu. Prošao cijelu priču, takav stavi takvu krizu. To je zdravo, to je dobro, rep me naučio mnogo. Svi su najbolji, jesu, samo ne kontaju ovo. Raja osjeti kad iz srca repaš. Kad blažeš, care, respekta nemaš. Bolan! Komisija Defense, TBF i Tremens, Dux, Dash, Kool & Mace. Hvala, voli vas majka. Dijala, Fat, Philly, Probi, Zovu i Billy, Lexorini, moji mili. Hvala, voli vas majka. Marcello, Vanja, Betko, Pisoli, Dobori i Bisa, Ivonu, jedan kiss. Hvala, voli vas majka. FM Jam Records, Self Made Records, Menard Records. Hvala, ljudi, voli vas majka. Upo noći, upo dana, kad sam kod upo nabit, tko erupcija vulkana. Floa uhodana, popraćen gromoglasnim bljeskom sam bio i ostao šampion. Ključni čovjek o šampolion, jedna od milion. Strelica što prekriše nebo, peraspera a desna repom. Iz zadnjeg odbrbenog grova šaljem audio report. Nemoj se ti po meni ravnat, nikad me neš stić. Ja sam svaki treći broj, brati Fibo na čovniz. Vrtoglav, vrtoglav, diktiram. Oku samo lansiran i uklet ostorbidiram. Preostoja funkcije, voćnjaka i kanđi. Da počupat bit, imam adekvatan način šta ganjam. Pare i adrenalin, šta sanjam, živio do dne sali. Evo vidi kako dane provodim, s kim boravim, mogu li da ponovim. Evo vidi kako noći provodim, zaspo sam kod djete, čekam da se probudim. Zovite me Dream Catcher, open mic veće, da nam plate u kežu kamo sreće. Sreća pa me stari, nije od resor zavise, mučenici mikrofona ne mogu da kane se. Pustio sam posljednji poziv zdravog razuma, u nezredim okolnostima našao sam se naduvan. Jebi ga, tako je, svakodnevna razlika, između mene i tebe nije velika razlika. Još jedna stvar za antologiju, Ezop u potpisu, fabula u opisu. Tvoje frekvencije ometaju mi flow, smjestim te na pusti oto kao Daniel Defoe. Pazi, ovo je nešto kao talačka kriza, nije laž, još jedna televizijska repiza. Uzbuna nema niza, jer tamo smo još iza. Dobrodošli u državu, gdje ti za sve treba viza. U kući smo, uključi se, ako ste s nama uđi. Ovo dobro zvuči, jer znaš da tekst nije tuđi. Otvori kapke očne, kao ulice noćne. Pitaš koliko ima sati, vrijeme je da se počne. Zato nisi nama brat, ako nemaš poštovanje. Mi smo došli oživit jebeno čitavo izdanje. Ispričat priču za grad, podrume i ceste. DJ stavi stop na ploči. Pravi ljudi gdje ste, oni što nas pljuju. Nek se jebu, dobro čuju, poješće sranje što žele. Da nas resetuju, generacija smo ta. Prave muzike za uši. Mikrofon i ritam, rime nosimo u duši. Trebamo pare u nabavku na crni market. Ilegalno ne radim, nek provjere mi parket. Kao opasni po društvo, zašto me ne bi slušao? Jer hip hop nešto znači, tamo gdje sam ušao. Pakirano na kasetu, originalnu etiketu. Jedno ili drugo, sve jedno, uvijek kad smo u paketu. Neka ne bude im krivo, každeremo sve živo. Dobio sam šta sam trebao, nikog nisam ucjenjivo. Slušaj Bosanac, utuli sebi u glavu, da neće bit ba bolje koliko god da si u pravu. Oni će opet obećavat likovat kroz TV. Kod 92. bit ćemo svi medijske sluge. Razna obećanja i šuplje priče. Bola mazat će ti oči ko fol, bolje bit će deba. Znaš da treba počet vješat ispred skupštine. Njih dva, tri za primjer ko spomeni nacionalne skupine. Kaka crna Evropa, koji ćemo njima? Njima se neki normalan svijet u zajednicu prima. Gledaj kako raste budžet, rastu njima plate. Boli njih za Srbe, Muslimane i Hrvate. Mi smo alat, mi vjerujemo Bolan medijima. Mentalitet tako ukrojen, podlježemo kriterijima. Još si na biro, jedno pođeš, tražiš vizu. Sa minimalcem sretujem, uopšte ne vidiš krizu, ej. Otvori oči, oni kradu milione. Osvrni se jebote, koriste iste šablone. Alo, tebe budalo, zadovoljava malo. Pa zar tebi do samog sebe više nije stalo? Reci, šta reći djeci koja dođu poslije nas? Zar se nismo mogli organizovati? Podiš glas, eba. Uključi mozak, digni šaku, ajmo rušit nas. Kad dođe milion Bolan, mogu nam ga pušit. Dokad misliš pusti da te gaze isti, digni se Bolan, jak si misli. Vjeruj najjače oružje ti si, strave pa ne valja dok umne po pizdi. Dokad misliš pusti da te gaze isti, digni se Bolan, jak si misli. Vjeruj najjače oružje ti si, strave pa ne valja dok umne po pizdi. Vidi šta nam rade, iza svakog kioška vreba jebeni sanade. Rišaro bi fasade i noktima bi grebo, uzeo bi megafon i mamu bi im jebo. Možda bi trebao, šta bi postigo sa time, kada kažu nemo riješati politiku i rime. Pa mi kaži onda čime, da porazi mašinu, možda ne od metka, ali ljudi još uvijek ginu. Danas nagaziš na binu, zato nemate sutra, dok gledam u daljinu. Tišina je mrtva i ti si ta žrtva, toga svjesta nisi. Pa kad si nevin, brate, i da sigurno kriv si. Zatvori su praznine u bukvalnome smislu, dok su nevini unutra, oni krivi nisu. Ne znam ja drugačije, ne poznajem tišinu, pa koristim bijes da porazi mašinu. Tražiš promjene, šta radiš po tom pitanju, tvoj odgovor je tu, u učenju i čitanju. Previše smo šutili, gledali iz blizine, uzvraćamo udara s pjesom protiv mašine. Tražiš promjene, šta radiš po tom pitanju, tvoj odgovor je tu, u učenju i čitanju. Previše smo šutili, gledali iz blizine, uzvraćamo udara s pjesom protiv mašine. Mikrofon je moj gaz, zato rima u čelo. Slušaj riješ po riješ da čuješ kako jebem pošteno. Nije vas sve jedno što bacam jake rime. Čuvaj se njih i mene kao broja 13. Kom pizde sline, čude se kako mi ide. Ja obuko čizme zato što gazim ova izme. Nekad fan ime vrijedilo ko marka. Danas ime ko beton pa razbijam MC-o od stakla. Cena se pomakla od 0 za 1. Koga da se bojim kada niko ne zna repat. Neki pokušavaju da proguraju talente, al kad malo skotaju vide da guraju govno najveće. Najveće lijepim rime po papiru. To su šamari za uvo. Ko kaže da sam u krivu? Pod prvo, pod drugo, sve sam zapostavio radi ove muzike. Ljubav mi ubiše, hoće da me unište. Sve što umisle, takve primijeti na kilometre. Pa kažem im, kubi se. U ovoj sceni sam kukonac u igli. Misli da ću se uluzivat u šupak, što sam novi kolač u igri. Imamo 100 fejka i 100 majke što viću bijaš. Što znači da je cijela scena plagija. Mogu se smijat jer mi je žao da plaćem. Molim da otvore uši kad na majku 1-2 kaže. Tako je jebeno zapleteno. Tek rečeno moje misa, moje pero vrši na drcima teror. Tako je jebeno na scenu sam krenuo, ko crno na bijelo, živo na mrtvo, cena će platit skupo. Tako je jebeno zapleteno, tek rečeno moje misa, moje pero vrši na drcima teror. Tako je jebeno na scenu sam krenuo, ko crno na bijelo, živo na mrtvo, cena će platit skupo. Dana. Ne mislim na sebe, od brige umire, mama izvini stara. Nekad davno su me možda čudile stvari. Sad je normalno mi to što čovjek čovjeka kvari. Ne čudi me sujeta, ljubomora je dobra stvar. Kurva koji život mrzi me, mrzi. Baš smo dobar par, nismo isti fakat. Šta ti nije jasno, svak nauči plakat. Bar zato nikad nije kasno. Tiho ili glasno, svako srce žudi za spasom. Tamo gdje sam ja, sve je bajno, al pod maskom. Moj ne me pita šta ni moj ne misli da znaš. Starmo, dođi vidi osvoj, ne, pani. Nemoj mi se pametan pravit, takvi ovdje svoj jezik pojedu. Brate, možeš na to pare staviti. Koga zaboli kurac za Bruce Lee, da se na njegovom mjestu ne bi u onom parku ostao nije. Nikom ne fališ, dok ne nestaneš. Nikom ne fališ, dok ne nestaneš. Nikom ne fališ, dok ne nestaneš. Nikom ne fališ. Jeste li spremni? Pjesma mi je otvorila vrata. Poslije toga počelo da se radi avionska karta. Rotterdam, Beč, Rajvo sa Tirana. Svima hvala na podršci i poštovanju od prvog dana. Za vas ovo radim, zbog vas ponovo snimam. Inspiraciju mi daje kad vaše mailove čitam. Zato sada sjedim, pišem pismo, pakujem u pjesmu. Specijalno mjesto na albumu, u svoju adresu. Svuda gdje sam bio primila me prava raja. Nikad ni na jednom mjestu nisam osjećao se stranac. Srce mi ko kuća kad se moje pjesme pjevaju. Mace, malo seksa igre igraju. Samo ove nove generacije me pravo plaše. Čekiš ti si old school, malac meni kaže. Odrastao sam slušajući pjesme stare tvoje. Najbolji na svijetu mi je šambon, sada snimam svoje. Gazi čeki da se raspametiš. Uuu, rođak korijena da se sjetiš. Beat na beat, hit po hit, još jedan svoj. FM jam, stay dope, jeben bosanski kroj. Gazi čeki da se raspametiš. Uuu, rođak korijena. godina da se zjeti. Beat na beat, hit po hit, još jedan svoj FM jam, stay dope, jeben bosanski kroj. Noć kad sam ispisao svoje prvo slovo, shvatio sam odma da stvarno volim ovo. Nije mi bitno koliko albuma sam prodao, ovo ide za moju publiku i to strogo. Bez vas bi probao i dalje ne bi mogo, ne bi znao ovaj feeling i nasupe ne bi roko. Čuo si moj crew, sam par put spomenuo, znaš odakle smo došli, ko je ovo pokrenuo. Stay dope, FM jam, pravi BK flow, ovo je stara škola kao Saki Pidžon. Sjećaš li se 11. i Elba Hatija, sjećaš li se partija za pokojnog Džanija, sjećaš se prvog Juntija i tih ovacija. Čoveče, poželio sam balansanija, želim se razvalt uz Marlija, svađat oko grafiti, pizdarija i bombac klubom posle partija. Rokali smo za burek i pive, nije bilo love, pamtiš li sove i zajedničke probe. Bili smo tako mladi, tako gladni, tako snažni, bili su to tako lijepi dani. Dođeš u Tuzlu, obavezno do Jale svrati. Ako ne znaš gdje je, brate, samo mir iz granja prati. Ili smrat sranja sa Jale i care, ne možeš profulati. Ako si battle rapper, bujrum na battle, po tome smo poznati. Znaju to svi, da Tuzla najljepša je ljeti. Kažu, ko jednom dođe, doći ponovo se sjeti ljeti. Dođe dijaspora, studenti se iz Beča. Dođu mamice, tatice, bakice i njihova djeca dolaze. MC na Unity, writeri na Colors. Dođi ti stranče, vjeruj mi, super je skroz. Tuzla Tito Bros, tuzlansko pivo, tuzlanska so. Tuzla je puno više nek što sam strpao ovaj flow. Tuzla go, nemoj stati, nemoj se predati. Još malo, mama, znam da jedva čekaš da se vratim. Što znači, gdje god bio, gdje god pošao, kuću dobro došao. Uvijek se vraćaš zavičaju, ko pravi bošnju. Kroz Tuzlu prošao i misliš, vidio si sve, vjeruj mi. Ko je bio i vidio, taj opet vratio se. Jer Tuzla ima nešto čudno, teško za objasnit. Pa ću šuti do kraja jer bi mogao upropasti. Svi putevi svijeta vode nas istom cestom. Moja kuća, moj dom, moje srce, moje mjesto. Svi putevi svijeta vode nas istom cestom. Moja kuća, moj dom, moje srce, moje mjesto. Snagu nalazim u muzici kada ne spavam noćima. Ja iskreno ti govorim, to vidiš mi u očima. Ovo može da te pojede, pa nije mi do zezanja. Problema je na gomile što kažemo u pjesmama. Ja nisam surov, samo predstavljen sam tako. U zemlji koju rastem često oko srca hladno. Samo ritam me ispunjava dok pišem nove redove. A život je kolutrija, ja čekam šta me sljeduje. Previše energije što uzaludno trošimo. U olovku se pretiče za mikrofonom ponovo. A sistem kao olovo što tone prema dole. A mi čupamo se repom svojim samo prema gore. Možda bit će bolje tamo negdje daleko, ali vrijeme je da uzmem svoje, predugo sam čekao. Ovo nije med i mlijeko, samo plastika i turbo folk. Griga Gile Kova, next te vraćamo hip hop. Ja sam još uvijek tu, koračam istim ritmom. Kurčim se sa muzikom, a ne sa mojom bitom. I za mene moji ljudi, to mi je bitno. Studio Rupa Crew, na bini kao nitro. Hip-hop propada, zovite me hitno. Ja dolazim da širim ovaj underground sindrom. Mijenjam ovo stanje, i to vidno. Pored mene svi su mali, ko Danny DeVito. Ja, Shaquille O'Neal, vladam ovom ligom. Uskoro ti otvaram oči, bit ću ti idol. Stvaram ti slike u glavi kao da se dereš tripom. Ovo je moja droga, a ljudi ju zovu hip-hop. Slifam ovo strane svakim serom i kick-hop. Moj se brat, ako si DJ, rajter je o b-boy. Svi zajedno u krugu, u ruci s pivom. Nekad će se sa mnom jer dolazim sa ekipom. Sa mojom klikom, klapom, sa mojim timom. Ja sam otpor na sceni, zovite me on. Kao moj brat on, još uvijek sam sa tobom. Znam da je teško, život je veliko govno. Ne daj se brate, uspjećemo ovom. Sve kvazi repere ćemo trpat u jedan kondom. Jebote bonton, eksplodirat ću kod trombom. Detonaciju će čak i osjetiti London. Al o tom potom, šuti bolje ti je smoto. Velika je cifra koliko sam ja jointa smoto. Koračam ovom posto koda, koračam New Yorkom. A ruke su ti kratki da bi se udano s Bogom. Ovo je hip hop za vas i srca. Ovo je hip hop koji membrane puca. Ovo je igra koju jednostavno volim i neću prestat dok na nogama stojim. Ovo je hip hop za vas i srca. Ovo je hip hop koji membrane puca. Ovo je igra koju jednostavno volim i neću prestat dok na nogama stojim. Da bini uspravno stojim, kao nikog se ne bojim. Žete brojim kao na treningu se znojim. Brojim vas primama svojim. Moj ljištinama nema kraja jer ih danima krojim. Zato hip hop osjetim i od srca volim. Zato molim malo pažnje brate, ajmo daj ovacije. Majstor zemlja tresa redom bine širom nacije. Pljačkamo vaše uše, mi smo organizovani kriminal. I to vješto je smo kao Leon profesionalci. Mikrofon u ruci majstore, digni ga malo gore. Sala gori, u stanju sam da ga derem do zore. Raja divlja urla skače kao kuća bola. Ispred njih je čovjek koji ne silazi stvora. Hip-hop zona kao Sunny, kažem no bitches allowed. Faker hapsi kao Sheriff, Ranger McCloud. Nisam black, kad sam proud, biti ono što jesam. Original, Los Angeles, real hip-hop pistoleros. jako regularan tip. Dok mi nije puko neki novi rap vulgaran tip. I nek udara beat, neki dobar glas na beatu je. Tekst je bitan, al samo nek serimu je. Kažu da sam postao agresivan i bahat. Mislili su da pušim uvijek kada počnem kaštat. Inspiracija za prvi tekst da roknem i uradim. Poslušam tuđe pjesme sve dok mene udari. Imao sam samo jedan Walkman da upalim. I uživam i kuliram taj osjećaj muzika. I znao sam da starcima taj ritam nije ugodan. Jesu mi lupanjem na vrata kvarili ugodaj. Pa kako zadržav suverenitet, jer za naš identitet nemaju baš krasan epitet. Kriza identiteta ko prije isti samo ko sam. Novi fazon bio je svuda izlizana pod načinom svijeta. Crni zvuk što ispira na mozak sada s novom destinacijom što zove se Bosna. Stil uštiman uz beat skill ustima. Zvuk za tvoj ušminkan kru brate ilustriram luk za moje uši. Imao sam druga, bio je normalan. Dok nije počeo vodat u nakim dolama, u nakim tenama, u nakim jaknama. I od tada se prestao družit sa nama. Imao sam druga, bio je drugčiji. I nije bio baš na dare muzički. Rekao je jednom da će to uvijek raditi. Nema puno za dobit, ali ima dosta za izgubit. Ne budi glup. Ne budi glup. Gazi taj ritam. Malo sam se sklonio da bi neke stvari bolje vidio. Šta si mislio da sam odustao od svega? Stara škola je tu, šupci se ruče ga. Uspio sam brate, sad sam dio Hollywooda. Ljubav pobjeđuje, borba čini čuda. Studio rupa braća, familija najjača. Zbog hip-hopa na okupu crkli nadrkani čifutu. Isti osto za ulicu dajem sve. CMA, S1, Franky, djeca s ulice. Puno smo toga prošli u prsima, to nosim. Sva sjećanja u memoriji dok membrana gori. Neki me disaju umjesto da me poštuju. Javna kuća kru koliko vaše prostitutke koštaju. Da očistim cestu sa njima. U zadnje vrijeme puno otpada po cestima. Vraćam se sa albumom CMA, S1 tatu. Za ulicu klub klošare, studio rupa kru. Klasike za sjećanje u ritam ukresane. Ljubav koja zauvijek na asfaltu ostane. Ne budi glup. Ove godine sam hatin, život lijepim na loop. Juice i jeans, sample i drum. Pojačaj volumen i uči jer ja znam. Ne budi glup. Ove godine sam hatin, život lijepim na loop. Juice i jeans, sample i drum. Pojačaj volumen i uči jer ja znam. Slušaj gradske vijesti, na udobno se smjesti. Kao protesti na cesti, dizanje hip-hop svijesti. Na mikrofon kako jezda, jebi druge duže verzije. Osjeti jebe ritam, zaobiđi kontroverzije. Imam poštovanje kad snimam više i manje. Primam znanje svoje pa klimam uz dobro sranje. Nismo nikom krivi kako tako se to živi. Upozna i prepozna, ispred ole smo na pivi. Kao dobra stara priča, bez bajki i crtića. Moraš brinut se za sebe tako kako jes bez priča. Reci da li se čuje, da li vas ovo truje. Jer nije mudrost ovo ko ni pare niti kuje. Da bi znao o nama moram znati puno više. Pa nas nećeš naći gdje srećeš iz furani kliše. Tehnika crno-bijela, drugi tonovi i boje. Stari bacam mudri čar, uz kako stvari stoje košto. Krni je voda, džavu kupi i preproda. Oda tajnu proizvoda da ne donosi nas roda. Moraš puno koračat da bi znao kako voda. Stvari kako stoje, tako stoje i nisu moda. Od kraja na početak, još jedan urne besni petak. Niko nije izuzetak. Od kraja na početak, još jedan urne besni petak. Niko nije izuzetak. Od kraja na početak, još jedan urne besni petak. Niko nije izuzetak. Od kraja na početak, još jedan urne pesni petak. Niko nije izuzetak. Komedi na bitu. Brate, imat ćeš 16. Kontra, blunt beat, baby. 2009. Čerke, san ide. Ovo je to hip-hop. Dobro večer, dobrodošao na putovanje. Danas ja sam tvoj vodič, ime ćeš uskoro da saznaš. Pokucaj na vrata ako misliš da si spreman. Dokaži to masi, otkri put do zvijezda. Dobro večer, dobrodošao na putovanje. Danas ja sam tvoj vodič, ime ćeš uskoro da saznaš. Budi s nama uvijek ako kontaš spiku i živi sretan. Po prepoznatljivom ritmu raskrsnica vodi na četiri strane. Nijedna nije pogrešna, za svaku treba snage. Svaku trebaš volje da nađeš put do kraja. Na svaku ima papaka, većinom je raja. Nešto ne kontaš? Pitaj slobodno, jer znanje se prenosi sa koljena na koljeno. Poštuj starije i nemoj se nikad umislit, jer i to malo što stvoriš egom ćeš uništit. Bila to riječ, skica, skreć ili pokret, dio si nečega što ti niko ne može otet. Bitno je počet, šutiti u pijac, sutra zid, mic, podium, skillom ubijat. Predstavit sebe, stilovi su obavezni, a pritom nikada ne zaboravit odakle si. Prepreka 1001, zato volim to, jer vidi se iz daleka ko najviše želi dron. Dobro večer, dobrodošao na putovanje danas, ja sam tvoj vodič, ime ćeš uskoro da saznaš. Pokucaj na vrata ako misliš da si spreman, dokaži to masi, otkri put do zvijezda. Dobro večer, dobrodošao na putovanje danas, ja sam tvoj vodič, ime ćeš uskoro da saznaš. Budi s nama uvijek ako kontaš spiku i živi srećan po prepoznatljivom ritmu. Ovo je moj grad, ovo je moje mjesto, život na cesti, ulica je krvav beton. Kada nema nikog, tu smo ja i grad, ulica me zove, ona hoće sa mnom ostat. Ta vrijeme lako prati me pa zastanem u mjestu, pogledam prosjaka, kurvu i puljavu cestu. Onda kažem sebi, gdje ja tu živim, u svijetu kriminala, gdje mi su samo krivi, a grad čuda čini noću kad gasi se svjetla. I svako može postat obična meta, ubice s pištoljem, dileri sa drugom. Takav je grad oči pa bi pričao s Bogom, a budi gore, gleda nas i šuti. Prljavo igraj, prljavo se sudi, pogledaj sa strane noćni život ovog grada, gdje druga su priča, jučer i danas. Grad noći, uzima mlade duše. Grad noći, uzima sve dobre ljude. Grad noći, tjerane u svijet maše. Grad noći, ja opet volim brate. Hodam kroz S-a, slušam KRS-a, reality ain't always the truth, toga sam svjestan. Nisam bijesan pa samo idem dalje, dogledam sva ta mjesta i gledam te detalje. Vidiš stvari male, čine život brate, pa samo riječi hvale. Ja vas da imam za te, od čeke do malte, pa naletim do preze. Roknemo taj koncept da ne bude bez veze. Idemo na koncert, partija u boku, novi broj basica, promocija u toku. Porodica u bloku i TSO, držim ih na oku jer sve je to dio mog života i dio svakodnevnice. Od doba kad nosio sam torbe i pernice, pratim te smjernice dan danas dok hodam kroz S-a, pjevušim na glas. Close your eyes and take a walk with me. I'll show you the street, I'll show you the city, I'll show you the corner and every single block, cause S-A city be all that I got. Close your eyes and take a walk with me. I'll show you the street, I'll show you the city, I'll show you the corner and every single block. S.A. City be all that I got. Sam ja da sudim, ko je fina, ko nije, ko je kriva, ko nije, pa stvorim svoje misli jer to smijem. Stvorim sliku i na papir sve prostrem, a imam redova odavde pa sve do Bosne. Pa tu i tamo se nađe neko u svemu tom, što ponosno nosi etiketu semi pro. Jer svi smo mi za ostale budale, niko nije normalan, pazi šta ti kaže Kale. Krenem od sebe pa bacim pogled okolo, a najviše žalim one što dižu nos ko nosorog. Jer oni misle da su bolji od sviju, sa fasadom iza koje se kriju. Jadna je zemlja po kojoj se krećeš, nabij silikon u srce da ti bude malo veće. Da nisam čovjek jakom voljom već bi davno propao. Već bi davno zaspo vrati i od društva otpao. Al sam ipak tu, vidi me sretniji nego ikad. Kao do sad nikad isto i ja padao sam prika vrlo duboko. Mislili su da ću se utopit, da ću sve izgubit i da neću više izdronit. Najkasnije sad tad osjeti da se mora Bogu moli za oprost i put sreće prepoznati staze osvojit. Sada tom stazom koračam i svakim danom jačam. Unazad se ne vraćam, na prošle samo sjećam. Vjeruj da sam dosta toga prošao dok se nisam snašao. Dosta goki stvari kušao dok nisam tu slast našao. U nevolji se prepozna prijatelj kojeg danas zovem brat. Onaj koji će svojih usta otvojiti tebi dat. Sreća je kad se neko pojavi i ruku ti pruži. Izvuđe te iz tog blata i sam isto zasluži. Možda danas, možda sutra i njemu će trebat. Sve se vrti u krug, zato nemoj samo nas se gledat. Nikad nisam bio sebičan, zato jesam sretan. Objem rukama drži tu sreću jer sam brate svjestan. Prestanma da pada, grije sunce. Prošli su dani, bola i tuge, ide na bolje. Osmijeh na mojem licu, govori sve. Ja ponosno koračam stazom sreće. Lagan udahnem u spriče i laganu muziku. Lagano odlutam u svoj svijet i tražim svoju rubriku. Lagano prestajem i opet vratim se da tražim svoju laganu pustinju. U ovom crnom blagu lagano tražim snagu za sutra i svakog jutra. Lagano ustanem kao da nadam se po vjetarcu. A umrem zbog danas i umrem zbog juče. I nadam se boljem brate, zamišljam bolje ljude. Lagano širim zastoj kad mogu da ustanem. Svjetlo se dopire, ljudi me ne vide zato što nisam tu. Lagano prodirem kroz nove godinama teško krojene i rušim korijene kod omine. Želim svoje ja i borim se za svoje prestolje. Dok god postojim svoje snove jurim buraz pa me probudi. Spreman sam ubit i smiješit se kao da nikad ništa nije ni bilo. Smiješit se kao da nikad ništa nije bilo. Za sreću nisam našo prospekt, lagano vježbam osmijeh. Da me ne gaze opet kod drugi jer ne paze kad prave okret. Postepeno crtaju posmijeh, ljudi to vole. A osveta nije prosjek kad vratiš istom mjerom. Nisi koni pa jebeš svetlo, a beton gubiš beretom. I vadim 47, tražim novi izlaz i gledam veliku rupu iznad zvijezda. A u zvijezdama trudu želje malog dječaka koji sanja neku ljepotu, svoju majku i neko normalno veselje. Kraj tog malog vršnjaka koji se svaki dan moli Bogu da mu vrati starog, da mu doda lopku i objašnjava blago. A ja se vratim starom poslu, je samo opušteno. Studio i garderoba novog roba, nek se proba silikone gdje se mora stavi ako neće vozdra. To je moda novog doba koje čini marketing. O muzici se nema pojma, al se prave pametni. Tako ti je to, oko para sve se vrti. Lažne guzice i sise, al se zato neće čuti. Mutni scenu vode papci koji ne znaju ni složit dvije. Kad ih vidim na TV-u, tad do suza ja se smijem. Ali Gila, šta to pričaš, ti si ljubomoran tako. To mi kaže neko čije uzor polumenta šako. Ili Dado srce lomac, papčina je prve klase. Ne zna pjevat, nema veze, glavno je da diže mase. Svaka pjesma dobro zna se, a još bolje kad se pije. Šta je pisac htio reći, saznali od žene zmije. Koja poruka se krije, reći će nam žuta štampa. Kome ispale su sise, zato prodaja je laka. Svaka takva priča tanka, petljaju i menadžeri. Ko je ovdje jebo koga? Ajde Gile, daj ne se. It's a worm, motherfucker, what you burn, motherfucker, better kill me, don't let me return, motherfucker. It's a worm, motherfucker, what you burn, motherfucker, better kill me, don't let me return, motherfucker. Dokad više ovo smeće volan, ja ću mora trpit. Dokad više turbo folk će naše diskoteke punit. Komotno se mogu ubit, ni to neće riješit stvari. Kad o muzici nam priča neko ko indira radi. Smiješno je u stvari jer ta muzika se ne sluša. Ta muzika se gleda i pjesma traje 2-3 mjeseca. Uhvatila nas je nesreća kad šunde stradu plavi. U dijaspori su glavni slavni tipa je sad plavi. Mali procenat je onih koji vide šta se dešava. Ovdje problem svima jasan, al ga niko ne rješava. Ta muzika me spriječava, ta muzika mi škodi. Stavi silikone u glavu da se nova zvijezda rodi. Muzika za tebe, muzika za njega, muzika sa scene, muzika za gledat, muzika za tebe, muzika za njega, muzika sa scene, muzika za gledat. Drugi nas gledaju kako hodamo, drugi su prestali, nestali, mi dalje rolamo. Mi dalje rolamo. Prati moje korake, prljave tule tike, pa Za nas prije niko nije imao respekta. Gledaj sada, žele sama karta istekla. Klinci u krugu na peronu kažu isti ja. Sjećanja ubiše radi sranja što sam simo. Nisi me mogao vidjet u gradu s ekipom i pivom. To su bili dani ekipa i prva postava. Kormilo drži bak ekipa što je ostala. Široke tole su bile sada klasika. Juče zvučo ko klinac, danas masivan. Skill mi se povećao pa sam posto aktivan. Studio, Brčko Beats, posto hiperaktivan. Nisam nešto, ja sam između kika i snira. A riječima stvaram slike poput Danisa i Pjera. Fakat, slobodno hodam ničijom zemljom. Brčko, moj grad, best of. Drugi nas gledaju kako hodamo. Drugi su prestali, nestali, mi dalje rolamo. Svaki dan borba, samo gluhi voda, samo gluhi voda, samo gluhi voda. Svaki dan borba, samo gluhi voda, samo gluhi voda, samo gluhi voda. Svaki dan borba, samo gluhi voda, samo gluhi voda, samo gluhi voda. Svaki dan borba, samo gluhi voda, samo gluhi voda, samo gluhi voda. Samo lagano burazeri i sestre. Ja sam na ulici, prvi osmijeh koji sretneš. Guraj to do kraja jer tako ćeš dobit smisao. Za svaki put kad si sa ajkulama plivao. Jer borba je svaki dan za kruh i vodu. Ratujemo jedni s drugim ako gusari na brodu. Samo što naš brod lagano tone. Brod odnosi živote i naše dječačke stove. Ali ne! Ja ne priznajem taj život, bježim od realnosti sa burazom na pivo. Izmišljam plan kako da se prebacim preko grane. Ja ne opstajem ovdje, nisu me učili da kradem. Guram braco i trpim razne sranja. I kad me vidiš na TV-u, znaj da malo spavam. Tražim put ka blagu što je zakopano odavno. Jer ovdje u isto vrijeme jedu slatko i slano. Svaki dan borba, samo kruh i voda. Samo kruh i voda, samo kruh i voda. Svaki dan borba, samo kruh i voda. Samo kruh i voda, samo kruh i voda. Svaki dan borba, samo kruh i voda. Samo kruh i voda, samo kruh i voda. Svaki dan borba, samo kruh i voda. Samo kruh i voda, samo kruh i voda. Ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam započeti beef, ne znam započeti beef, ne znam započeti beef, al zato ga znam završ. Ne znam započeti beef, ne znam započeti beef, ne znam započeti beef, al zato ga znam završ. Ne znam započeti beef, ne znam započeti beef, ne znam započeti beef, al zato ga znam završ. Ne znam započeti beef, ne znam započeti beef, ne znam započeti beef, al zato ga znam završ. Svakom hejteru kažem odmah na startu, neka mi protrlja jaja baš kao čarobnu lampu. Ja nisam onaj koji će sranja da trpi. Ne znam započeti beef, al zato ga znam završiti. Tekstovi beto, jer na njemu sam odrastao. Imam veći vokabular nek profesor Bosanskog. Dužina moga kurca sad zanima mnoge. Informacije radi, kurac vežem oko noge. Ne radim underground, ali ga poštujem. Ti nisi underground, ti repaš kod kuće. ABC Records, to ti je moj label. Kogod je čuo zvuk, rekao je o oh, baby. Moj album nema šum, moj album nema greške. Tvoj album zvuči moj album zvuči žešće. Ne znam kako, pitaj mog producenta. Ne znam započeti beef, ne znam započeti beef, ne znam započeti beef, al zato ga znam završ. Ne znam započeti beef, ne znam započeti beef, ne znam započeti beef, al zato ga znam završ. Ne znam započeti beef, ne znam započeti beef, ne znam započeti beef, al zato ga znam završ. Ne znam započeti beef, ne znam započeti beef, ne znam započeti beef, al zato ga znam završ. Vi more da nas volite, kad bez migavaca skrećete nove pasate u dvorište. Od prodaje naše čigarica zaradi se dobro, a? Da objasnim teoriju relativnosti, dovedite mi Alberta. Slušaj sjedi, aj sjedi, u nas se to zove sloboda. Govora izbora svako par godina iznova. Ne tako davno u podrumu sam slušao granate. Prije tačno pola života sam se oprostio od tate. Meni pamet ne možete solit, znam šta svirate. Sve note naložite, balavce da pale ulice. Nemoj mi srat da je zbog lopte. Nemoj mi srat da bit će bolje, ljudi konzerve štekaju. A bolesnici samo čekaju. Vi ste povratnici, jel da? Ko će da ratuje, zovi majke ti buša nek baci. Ako je već toliko sati, najgori Balkanci. Ako luho bilo, oni u Nigeriji crnci. Bola, mi smo gori od njih, dižemo ruku sami na sebe. Deha, budale i hajvani, puštamo da nam se mržnja sadi. Pa kad nikne, onda paniku pravi. Ko nema u glavi, ima u nogama, šta šta da radi. Opet svaki narod svoga Hitlera na čelo stavi. Ajde opet isto, još jednom ja vas molim, da postanemo još gori, još gori. Ajde opet isto, još jednom ja vas molim, da postanemo još gori, još gori. Sad kradi Balkan, slušaj. Pokradi lovu, hajde, pokradi lovu. Pokradi lovu, hajde, pokradi lovu. Pokradi lovu, hajde, pokradi lovu. Pokradi lovu, hajde, pokradi lovu. Pokradi lovu, hajde, pokradi lovu. Pokradi lovu, hajde, pokradi lovu. Pokradi lovu, hajde, pokradi lovu. Malo strankica pa, pa malo sednica pa. Građevinsko preduzeće kapalova pa pa. Malo ratište pa, pa profiteri pa šta. Malo ucenice, reke ti palova pa pa. Pare je lako, brat, al teško i brat, zar nije? U godine dvije pravim shopping centre uz veze od prije. Odinine poslovnice do saborske stolice. Dobio zaleđe u vrhu i kuću u centru Gorice. Koja je čast dobit vlas, jest u otvoru dok tas zadovoljan sjedi. Zahvaljuje meni, dao mu poslovni prostor, nije dao fenin. Prije bilo staro kino, sad centar za trening. Trenira na veće dok ja iznosim smeće. Iz trezora vlade zlato, dijamantna veće. Da smo bili pametni, rupnulo i ono kreće. Kuće bi bile veće, curice mađe ljeće. Moj sin živi vani da ga požar ne opeće. U domicama su ga poslao sam cvijeće. Klupa Raja štrajka ispred sabora kleće. Dobit će pendrek po glavi, više štrajka ti neće.